75e qaida bi jurom ñaar fukkel ak jurom moy al mutaaddi afdalu min al qasir al mutaaddi afdalu min al qasir al mutaaddi moy li jalgati li nga xamne nek day conséquence bi day nek day am ci kenen afdalu mo gën min al qasir ci li nga xamne dafa gattañu manam conséquence bi ci kenn rek ci yow rek la yom deng jif yep non la mel nak Cheikh Cheikh Salah radhiyallahu anhu ne an ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man masha fi hajati akhihi kana khayran lahu min i'tikafi 10 sinin rawahu at-Tabarani fi al-Awsat wal Hakim wa sahhahu wal lafd wa sahhahu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala mamune man masha fi hajati akhihi mune yantib sallallahu alayhi wasallam mone man masha kep ko xamne da nga dox fi hajati akhihi ci sa ajuk mbok kana te lolou nek khayran yiw laho ñel mbok mom manam astaghfirullah kana lolou da nek khayran laho mu gën ci mbok ci nit koku non min i'tikafi ci dem i'tikaf top ci jakk ji sax fa 10 sinina fukki at nga def i'tikaf nek ci jakk bi sax fa fukki at liko gën moy nga dox rek dem sa adion mbok julit dem fajal ko koku imam at-tabarani solo nako ci al-awsat al-hakim tam wëral nako mune walafzul hakim rahimahullah kaddu bi nga xamne mom lo imam al-hakim rahimahullah solo hadith bi nak moy la an yamshi ahadukum ma'a akhihi fi qada'i hajatihi afdalu min an ya'takifa fi masjidi hadha shahrayn mune la an yamshi ginnane mu dox ahadukum ken cien ma akhihi and ak mbokam fi qada'i hajatihi ci fajar ko adion afdalu mo geul min an ya'takifa ci mu def i'tikaf fi masjidi hadha ci sama jakka ji shahrayn manam jakka yenenbi sallallahu alayhi wasallam juma yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu dem def fa i'tikaf tok fo ñaari weer yu mi jamm yalla mu dem and ak mbok julit ba fajal ko adio moko gën Allahu akbar deng ndax lan ndax al mutaaddi afdalu min al qasir manam li nga xamne day jalgati mo gën tout temps li nga xamne day gattan ci day gattan ci yow mune wa min thamma fal qa'im bi fard al kifayati lahu maziyatun ala al qa'im bi fard al ayn li annahu asqata al haraj an al umma ci fofu nak la ki nga xamne dafa def fard al kifaya fardu kifaya fofu la gëné manam mom mo gën ci ki nga xamne nak fardu ayn rek la yam manam faraxay bopam rek la def ki nga xamne dafa def farat lo xamne la ñepp ko warona def waye bu ko ñepp deful ñepp am bakkar bu ko kenn deful ñepp am bakkar waye bu ko kenn defé mu wat ñepp farata bobu non nga def ko mo gën nga def faratay rañé kessé ndax lan ndax da ngay daanel manam borom xoxom rahmatullah am yi nga xamne ñom dañoo tenir dañoo wax li ni manam fofu lañ ko tek manam ndax manam qaida bi al mutaaddi afdal min al qasir ndax lan ndax yow bakar bi ak problème nga teggil mbolem xetu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam legi fi tamit ci qaida bi ci la yu bari ci ng koy xamé manam tok di zikar lolou motax jangale gën ko manam di jangale xam tasare xam gën tok di zikar ndax lan ndax day jalgati ndax bo jangale xam ñeneen dañ ci jariñu kon du alors que bo de zikar yow rek ya jariñu par exemple lolou mom motax par exemple métier yi nga xamantene nit ki da koy def muy jariñ ñeneen comme médecine comme jangale ak yoy gën métier yi nga xamantene nit ki daf koy def ngir jariñu bopam kessé deng ak yoy non kon lolou yi yep manam ay mbir la yo xamantene manam day dugg ci qaida bobu non wallahu ta'ala a'lam.